أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة النساء يوصل يوم نمبر آيات. نو ده چې کوم شی دی بیانوي هغه 25 نمبر حکم دی چې په دې سورت کې د احکامو سلسله را روانه وه. نو دا 25 نمبر حکم په باره کې د لمانځه د لنډوالي دی چې مسافر لمونځ رالنډوي په دغه آیات کې بیان دی چې په سفر کې لمونځ 4 رکعتیز بره 2 رکعتیز کول کیږي. رب کې د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې کوم مضمون بیان شوی وو د جهاد بیان شوی وو او د هجرت بیان شوی وو چې جهاد په داسې وختو کې فرضي یا هجرت فرضي. مثلا د هغو دوه بیان چې شوی وو نو دلته د سفر څه اړه ورسره ستا مناسبت یې دا دی چې مجاهد چې جهاد ته ځي غالب اوقات داسې چې په سفر دا جهاد ته دی ځان رسولی چې د کور د بغله سره اکثره وخت نه وي نو دی د سفر سره مخ کېږي. اول مجاهد وجې ته ضرورت لري چې ما چې راوښی دا لمونځ څنګه کوم. مهاجر خو چې دی هغه خو بیخي قدر ته مچ پسل کې به نه نیوي دی چې دی هجرت کوي دا د مهاجر چا دی هجرت ورته کوي هغه ځای غالبا د سدونه قدر لري چې د سفر علاقه ای. نو چې د جهاد او د هجرت حکمونه الته بیان سو ګوکه مجاهد او مهاجر بیان سو د دی په مخ کې سفر ګوري. نو د سفر په باره کې چې دی چې د دل منصب څنګه کیږي دغه حکم الله عز وجل ورته شي. نو دا یې ربط د ما قبل سره چې د مجاهد او د مهاجر مخ ته سفر دی باید د سی حکم بیان سو د دې د فضیلت سره د سی متصل الله تعالی د سفر مسله ورته شي شو. ترجمه ته راځم. په ترجمه کې الله پاک داسې فرمایي و اذا هغه وخت او ضربتم چې تاسو تاګو سفر کوي په الارض په مزکه دا ضرب معنا ابل وخت ما درته وشول چې ضرب خو اصلي و هلو ته ویل کیږي مګر خو نو مسافر چې روان یم ګوکه دی د امزکه په داخلو شو وی په لغت وی په روان دی. نو وس ضرب ذکر کیږي مراد یې سفر و تاګ. نو و اذا هغه وخت ضربتم چې تاسو سفر کوي تاګو په الارض په مزکه فليس نست علیکم پر تاسو باندې جناح گناه نست ان پا جه کار کی تقصرو چی تیسی لندوالی وکی من اسولات یا دل منزه سخه چی سلور رکع چیز دی تا دا سولات خلط مطلق ذکر سوی دی. نو سره بولا پا زین که دارا و جی چیار کل منزه سلور رکعتو خدوا بیا کم قصر دی وام کدوا و نو یو بیا کم دارا کم التا دا احادیسو دا لاری سخه نو دا بارا ما ور سر کشیشولو چی من اسولات یا دل منزه سخه چی سلور رکع چیز یه اغا نو لکه کم المنز لکه د ماپشین منځ څلور رکعت دي د مازګر منځ څلور رکعت دي د ماخستن منځ څلور رکعت دي د دوغ څخه د اجزام در منځ څلور رکعت دي هغه فرائض معتبري جنو هغه سنن یا نوافل یا واجبات نه دي پکشي کی معتبر اصلي چې پر انسان فرض خو هغه چې پر لازم دي چې کوي به خو هغه فرض کدر دي په هغه کې قصر کول کیږي. په سنت کې بیا قصر نه کول کیږي په ویتر کې بیا قصر نه کول کیږي د بل وخت قضایی راوړي په کور کې دي قضا کړی دي په هغه کې قصر نه کول کیږي خو دغه صدر باندې لازم او څلور رکعته بیا راوړي که داسې په خبره تاسو وسپیږي. نو د دغه لمانځه څخه دغه د سفر په وخت کې هغه څلور رکعت چې لمونځ مراد دي قضایی نه دي مراد چې د په کور کې قضا کړی بیا په سفر کې ټیم پیدا کړي قضایی راوړي چې یاره اوس کې لا موقع ده څلور رکعته دوه ته راغلي چې راسه اوس قضایانو ته وجه هغه څلور غواړي څخنو. نو فليس نست علیکم پر تاسو جناح گنا ان په دې کار کې تقصرو چې تاسو قصر ولنډوالی وکي من الصلات د لمانځه څخه چې څلور رکعت دي چې هغه درې لمانځه ما در وشو ان خفتم وم که تاسو بیره داست ان د دې کار څخه یفتنه چې پریشانی وو په امتحان کې به واچي کوم تاسو الذين اغه کسان کفروا چې کافران سیوي په جهاد کې روان یې د سفر ټیم دی نو خدا لمنز در باندې راغلی وخت کې اوس نو ته بیرېږې چې که زه دلته اوس اوږد لمونځ کوم ډېر قیام دلته کوم د دښمن باور نشته زوی مړي هر ګړی ګزمکه یا به د دې خوا راباندې راسي یا به د اخوا نو ایس هغه دوه رکاته چابک چابک وکه ځه الله دا شرط دلته ورسره کښېښه او په ظاهره کښې ورته وویل که تسې بیرې داست اندجې څخه یا فتنه چې په فتنه کې به واچوي کوم تاسې فتنه پریشاني په ذهن کښې راتللې چې ته بې چینه و بې سکونه یې بس دغسې یا د خلکو پر چن وایي ولې مې پاواو څوک وایي زړه مې پاواو زړه دې پاوایي چې دغه منطقه د دښمن د درګزر د تېرېږي و را تېرېږي نو ځکه دلته اوږد قیام کوم څلور رکاته لمونځ کړو نو ډېر وخت اخلي تر دوه رکاته نو ته پریشانه کېږه الله وایي دا پریشاني دې ختمه کړه لمونځ را لنډ کړه نو ان خفتم که تسې بېرېداست اند دې کاره یا فتنه چې په امتحان و په پریشاني و په خوابدي کې به واچوي کوم تسې الذین هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي که ته هغه ولي ما په پریشاني کې اچي څه واچې د الله وایي ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا کافر مدت الحیات چې الله دا دنیا پیدا کړې ده د مسلمان دوستۍ ولاکه اوس خو زموږ مسلمانان چې دي اتي ویشت کدنۍ ځوان به یي دی د هندو هغه صفتونه کوي چې د خپل رسول صفت یې په ولاکه غونکه در کړی اوس دې ته ته څنګه مؤمن وایه و دې ته لور څنګه په نکاح ورکوي دې زوی مړي ته اوس غټه مسله په دغه کښې د کلونو مرکه څوک درته وکړي ته یې پلا دی واټ کړه وچې د کوم خاندانه څه دی زوی مړی ظاهره بل لمونځ کوي مګر خو محبت یې د کافر سره تر مسلمان کافر پر ګران یي دې ته مؤمن بره نه ویل کېږي چې هغه پر ګران یي نو الله پاک دلته قاعده کلیه بیان کړې چې ته خو په دې د کافره په پریشاني کې یې چې هم په سفر کې یې بې وسه هم دی ستا دپاره ښکاره دښمن دی نو هغه دې د هغه وامه څخه الله تعالی وایي دا لمونځ لا چي ښکاره کم کنو ان خفتم که چیرې تسې بېرېداست ان یفتنکم د دې څه چې په فتنه کې به وایي چې تسې هغه کسان چې کافران دي ان الکافرین یې ورسره جوړه کړه چې بې شکه کافران کانو دوی دي لکم ستاسې دپاره عدوون دښمنان مبین ښکاره د کافر دښمني دلایل نه غواړي چې سړی وایي الله وایي دا ښکاره دښمن دی ولې کوم شي ته چې ته عبادت وایه دی فالتو کار بولي کوم شي ته چې ته پرز بولې دی دا ګر سره ګناه بولي چې دا څه کوي د مثال په تور موږ وایي د ښځو ستر پرز دی مګر ده نن په ښځو په نورو دا ومنله چې دا پالتو د ملایانو خبرې پرز بیا د کومې خوا دی چې هر څونه مکشوف وي د هغې لمبرې لوړې چې هر څونه لڅ یې عورت یې د هغې لمبرې لوړې چې هر څونه ښایسته یې هغه دسې په دسې کامیابه کېږي په هر دفتر کې مقبول یي خو د دوی کار خو دغه دی زما او د ده نظریه یو ځای موافقه نه سره راځي نو دا دوستي کېږي دوستي خو نه کېږي دا دوه انډوالان چې ګردومر په انډوالي کې بقا سره کوي هغه وخت چې نظر یې سره وخت وي که نظرونه سره جلا وه دوې ورځې به انډوالي وي که درېم ورځ ستي سره خواب بدي نو زموږ د دوی دوستي کېدای نه سي الله پاک د عدویو مبین نوم پر کښېښه وه او دا کافر یې خاص کړی نه دی چې چپ له هندوانو دا نور در یادوه یا چپ له یهودو نصاراو دا هندوان در یادوه یا د دوی دواړو ما سوه د کمونیستان در یادوه چې پر دنیا یو کافر دی هغه زموږ عدویو مبین دی نو دا د آیات ترجمه سوه د دې متعلق حکیم الامت رحمه الله یو څو مسلې دلته د سفر په اړه ذکر کړي دي نو هغه زه ذکر کوم د آیات ترجمه کې دای ستاسو واضح شو ما مکرره درته وویل اوله مسله دا ده چې سړی چې سفر کوي څونه قدر علاقه چې دی ځي بارنه مسافر بلل کېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق چې دی دوغنه قدر مزل کوي چې هغه درې ورځې سړی سفر کولی شي دوغنه قدر منطقه که د ده په ذهن کې وه دلته ده اراده وکړه چې زه ځم د درو ورځو یا د درو شوه ورځو مزل دا نه مانه چې انسان چې بس پر تک شروع سو نو د هغه ورځ سفر وکړي دا ماښام یې وکړي دا بله ورځ دا بل ماښام دا بله ورځ دا بل ماښام درې شوه ورځو دغه نه دي مراد نه ټوله ورځ مراد عادتا چې کوچان کم سفر کوي دا کوچان چې ځي یا متوسط انسانان چې کوم سفر کوي هغه دا دی چې د سهار وختي څخه دی تک شروع کوي شروع کوي چې د زوال وخت راځي برای یو ځای اړوي یو ځای چې واړوله دورې خپل یو کتغ و یو فخت و فوز و ځان وساکي دا بله ورځ بیا د شپېدو پر ټیم باندې بیا دیری کېږي بیا سفر کوي کوي د زوال تر ټیمه زوال هغه دی چې هغه لمر تر سر اوړي د ماپښین لمونځ روا کېږي تر دغه وخت غالب سفرونه دغه نه قدر دي په دغسې درې ورځې کې چې په دغسې سفر باندې یې کېدای شي زما خبرې ته تسې متوجه است دا درې ورځې چې دي تسلسل د تګ غواړي نه غواړي چې خامخا به پرله پسې دی به ارام در سره نه کوي ارام به کوي دغه معمولي تګ چې دي ګرده کوچان چې د یوې علاقې څخه بلې ته ځي ملکونه پرې کوي سفر یې دغه نه قدر دي سهار وختي چې لمونځ یې وکړي روان دي کاډه یې بار ده بار ده چې لمر تودېږي مانا زوال راځي دی اړي بیا تر دا بل سپېدو تر وخته پورې دی اړي دغه نه ارام کوي په دغه رقم تګ

او اتیا کیلومتر یا او اتیا نیم کیلومتر مسافت چی مسافر قطع کیی دوغه نت اراده سی بس داسری مسافر بدل کیر زما د خبر په خلاصه ته سی پوس واس چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې اصلا د سره چې مذهب را روان دی نه په ملو اندازه است نه په شرعي نه په انګريزي نه په کیلومترو بس هغه سړی چې په دې سفر مبتلا دی هغه د اټکل وکړي چې دغه علاقه چې زسمه دا درې منزل ده کنه د معنا هغه د ورځې چې سونه سونه تکي کدرې منزل کېدل دی مسافر دی کنه و نه کېدل دا چې پر خلکو دا منزل پوښي دا دوه نه قدر باره د سفر سره پر فرونه آشنا شوش اوس منزل نه پیژني چې یو منزل سونه قدر دی نو بر علماء د دین اسانی د لپاره هغه منازل اندازه کړ اټکل وکړي چې یاره د اتت ویشت مل شرعی جوړیږي او په انګریزي مل سلور پنځوس نیم مل ځنی جوړیږي دا د خلکو د سهولت لپاره بیا چې مال تر اغله خلک د مل سره نه بلد سهوله لکه اوس یو الک مل نه پیژني چې مل چې دی کیلومتر پیژني کیلومتر معنی زر متره واکه دا یو کیلو سهوله کا په وزن کې چې سل ګرام چې دی زر ګرام چې دی مثال په تور کیلو یې بولی دا بیا د مترونه دا رقم کړه اته کیلومتر چې اندازه کې بیا نو او اتیا نیم کیلومتر چې په نن جهان کې د موټر د غستنې پر جوړه کړه دا هغه ته خو تاسو کتلی سي هلته هغه مچرې مرسر اوري چې دوغه نه قدر مزل کې وکړي دغه اوه اتیا نیم کیلومتر که د اراده درلوده دی مسافر سو د اوله مسله سو چې هغه اندازه د سفر معلومه سوله دوهمه مسله چې دلته د ذکر کړې ده هغه دا ده چې یو سړی سي دي دغو نه قدر د سفر په اندازه خو دی ولاړي هغه ځای ته چې دی ورسېدی دی د دې ځای مثلا فرض ځکه کراچي ته ځي دا خو برا د ډېر منزلونه کې دا خو بیخي په سوه کیلومتره د مسافر خو د شکه وتلی دی اوس چې هغه ښار ته دی ور ورسېدی اوس هم مسافر بدل کیږي که نه بدل کیږي د دې دپاره مسله کتاب دا بیان کړې ده بره اوس د څه پوښتنه وکړه که د ده د پنځلسو ورځو د پربو د باش دلته اراده وه انو دې چوارلې بار دې مسافر به سفر ختم سو دې مقیم سو منز به پرکې بیا د منزه سهولت چې دې بنیمې کې دا د لپاره ختم کیش او کې د کنزله صورت کم اراده و اوس هم شریعت و دې په حکم کې د مسافر دې کوي روان دي دا ستړي دي نه وساکې په کنزله صورت زرا کم کې اوس هم دې منز کم کې هغه سهولت د لپاره موجود دي بیا به کدا سیس ما په خبره په دې لیاس چې دې واغه شرط ورسېدي په هغه شهر کې ورته وګوره چې ته څو ورځې کېری کې بالکل سم دم اراده و چې پنځلس ورځې زه کېرم موږ وایي ستا د سفر احکام ختم سول ته داسې یې لکه په هغه اصلي وطن کې چې یې دا ستا وطن د اقامت دی خپل کور چې دی هغه دې وطن اصلي دی هلته دی لمونځ برکاته کوی شي چې دی به د مقصد لمونځ برکاته کوي دغه وطن کې د اقامت هم برکاته نشي کولی دلته به هم خامخا پوره کوي کې د پنځلس را کمې وې ورځې باره نو په دغه ځای کې دی په حکم کې د مسافر دی ګواکې روان دی که نه روان خو نه دی خو په هوټل کې کوټه نیولې ده شریعت ته حکما دغه نه ستړی ګواکې ته روان بس دوه برکاته کوه دا څلور رکعتې لمونځونه دي اشه یو سړی دی باره د ده په ځین کې دغه باره لارې پنځلس ورځې خو نه کوم دلته نو زه پنځلس ورځې څه کوم زما کار خو د درو ورځو دی که خلاص باره ځم هغه درې ورځې تیرې شوې کار یې نوش خلاص یار درې ورځې نورې غواړي بیا درې ورځې تیرې شوې بله پلار پنځه ورځې نورې غواړي بله پلار چې یار لس ورځې نورې غواړي په دغه چونګي چې د ده اراده بدلېږي هلته په دغه رقم کال پر تیر شو تر کاله مسافر دي لمونځ بلند لټ کوي دا چې موږ پر پنځلس ورځې د ده هغه د قصر حکم ختمیږي هغه وخت که د په یوه پله د پنځلسو ورځو اراده وکړه دا چې دی په چونګي کوي په دوې ورځې په درې ورځې څلور ورځې کار ته ګوري نن بس هم شي سبا بس هم شي نن بس هم شي سبا بس هم شي په دې رقم کې کال پر تیر شو کلونه پر تیر شو دا ټوله موده د مسافر دی لمونځ قصر بدل کیږي نو دوهمه مسله دغه په دې کې راغله نو بله درېمه مسله دا ده چې دا قصر چې کول کیږي ما مخکې په ترجمه کې بیان کړ د درو لمنځو سره اړه لري یو د چسلو رکعتې لکه د ماپشین د مازګر د ماخستن په درې رکعتې چې اړه نه لري لکه د ماښام لمنځ په دوه رکعتې چې اړه نه لري لکه د سهار لمنځ په ویتر او په سنت چې اړه نه لري په سفر کې کچیر سړي سنت کول د نس کولای شي برای یاره سنت هم نیمایي نیمایي وکړي بابا کې کې سمې وکړي په دې کې قصر نشته او دا سورت نو څه وخت کول کیږي هغه وخت کول کیږي په سفرو کې به د خلکو سره بیا کلی اوسې فکرتونه به پرمخ کوي د موټر ارنګونه دې څال دي جوړ کړی دي ته ودرېږه زه خو دا سنت وکم زه خو دا برکات نه پر وکم ځینې کسان بره په سفر کې تقوا او ته مخ کې هلته بیا ناس تسپیه درته اړ ټول مسافرین دته منتظر دا یې له جهالت شریعت هغه وخت د سنت غواړي براوي کدلته علایده و تاک خلکو اچا چې زنه ښه ډوډۍ وخوري ښه سم دم پرې مان استراحت وکړي ډریور وختي لا ورته وایي دلته نو که دلمونځ کوه سنت به کوي او که هغه ورته چابک لاره په مخکې ده چې یاره ژر ژر ځان فارغ کړي دلته چې سنت پرېږدي شریعت یې د ده څخه نه غواړي غاړې یې نه په بندېږي سنت خو چې پرېږدي هسې هم ګرسره څه شي نه کېږي د دوژخ سزا الله پاک نور لره ورکوي هغه لو مو ملامتیا د هغه ملامتیا قدر لا نسته که حالت د سیري کېدای شي زما په خبره پوهېږي د آرام حالت نه دی چې دی ورته ډوډۍ وخوري چای وشي ښه آرام وکړي بیا کیږي په هغه صورت کې به سنت کوي یا چې وایي چابک لاره ډېره په مخ کې ده په هغه صورت کې به بیا دی سنت نه کوي نو په سنتو کې قصر نه راځي په دغه درو لمونځو کې چې ما در یاد کړه چې څلور رکعتیز دي په هغو کې قصر راځي په وتر کې چې واجب دي په هغو کې هم قصر نه راځي معنا نیسې نیمی کولی قصر دا لنډوالي ته ویل کېږي نو دا یې درېیم مسله څلورمه مسله دا ده چې که دلته په قرآن کریم کې خې ذکر که شرط یې ورسره کړی شو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا تاسې دا قصر هغه وخت کوي که بیرې داسې چې کافران به ما په پریشانۍ کې واچي ما به په جنجال کې واچي یوازې به محاصره به مې کړي په دغه وخت کې دا قصر کوي نو دا واقعي شرط دی که سړی د جا ځای کار راچې تلتی خو د دښمن هېڅ بیره نشته نو به هېڅ قصر ونه کړي مسله په دې کې دا اجماع د امت ده چې هغه قید چې الله ذکر کړی دی هغه داسې قید نه دی چې یعنې که بیره نه و نو به قصر نه کړي هغه وقوعي دی نفس الامر قید چې په هغه وخت کې چې آیات نازلېدي په هغه وخت کې غالبه دا وه چې مسلمان به په سفر وي که به د هجرت و که به د جهاد سفر دته د کافر بیره متوجه وه ولې خو کلی په کلی جنګونه وه کلی په کلی جنګونه یو به د مسلمانانو کلی بل به دستي د کفارو کلی ته چې به تېرېدې د هغه څه دستي په وام کې وې نو دا قید احترازي نه دي که په خبره پوهېږي چې که د کافر بیره نه وه بره به ته لمونځ نه لنډی یا که د کافر بیره یې که نه وي اوس چې ته په سفر روان سولې لمونځ څه شي کېږي لنډېږي ولې د سفر د لمونځ چې لنډېږي اصلي علت یې مشقت دی هغه زحمت دی چې مسافر دونه برداشت نشي کولی چې څوک تا دونه اوږد لمونځ وکړ نو الله پاک ور لنډ که ته خو ځینې سفرونه د مشقت نه وي په تیاري کې د دې ځایه سعودي ته دې ستړیا احساس کړې لاندې اوس نو هغه اصلي مشقت چې دی مسافر ورسره مخ دی د هغه ادراک په سترګو نه کېږي چې هلکه ته د مشقت سره مخ یې که نه د زحمت سره مخ یې که نه نو شریعت هغه سبب د مشقت چې دا سفر دی دغه یې اوس قایم مقام وګرځوه اوس موږ و سفر ته ګورو چې دغه نه علاقه چې درې شوه روزه قدر چا سړی قطع کړي دی تلي بالا دې خدای دې وکړي چې د دې لاسونو پښې خاندي زحمت کې نه وي موږ یې ستا دپاره قصر جایز دی خلاصه د خبرې بیا څه شي شول هغه دا ده چې دغه قید چې قرآن کریم ذکر کړي چې که ته بیرېږې دا قید احترازی نه دی دا قید فقط مازی واقعی و چې په هغه وخت کې چې آیات نازلې دي واقع دغه رقم چې سړی به تلي د کافره به بیرې دي چې دلته به املا راباندې وکړي هلته اوس که هغه بیره یې که نه وي چې مازی سفر رالی دلیل د مشقت رالی بالا څه شي پر بنا دی قصر پر بنا دی لمونځ رالنډېږي د سره دی نه په پښې کې ستړی کېږي په دا سفر کې په تیاري کې ګرځي په ډېر مستریح موټر کې ګرځي پر هغه سربیره باندې به قصر دی کوي نو دا قید په دغه ځای کې د هغې زمانه دی په اعتبار باندې سوی دي دا نه دی چې قیامت دا قید غواړي دا قید نور نه غواړي که د کافره بیره یې که نه وي نو پنځمه مسله دا ده چې دغه قصر چې دلته واجب دی نو دلته الله پاک داسې خو وویل د وجوب قید یې نه دی ویلي ولا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات پر تاسې ګناه نشته که چې لمونځ رالنډ کړي نو دې دا وخت کله لازم اوسي چې پر تا واجبه ده چې ته به قصر کوي ول که چې قصر وکړي ګناهکار نه یې نو خو دغه معنا چې که جفره وکړي هم نه یې ګناهکاره په دې کې ګناه نشته نو دا خو دا معنا چې پر ما قصر واجب نه دی او د شریعت حکم دا دی چې دا قصر واجب دی مسافر چاره نه لري لمونځ به چېش کړي دوه رکعته به خامخا کوي لنډې یې بیا نو که ته و الله پاک ولې داسې نه وایي دا هغه وجه دا ده چې الله په دې خاطر هغه د ګناه زوی چې ګناه نشته چې انسان به ستا کال لس کاله عادت نیول دي چې د ماپښین لمونځ څلور رکعته کوي اوس ته ورته وایه چې د ماپښین لمونځ دوه رکعته وکړه د خلکو پر چا مې د ده په زړه کې د ناولې لاس ګرځي بره وایي دوه رکعته مې وکړي ولکه مې زړه خوښوي موږ خو ګرد عمر څلور رکعته کوه الله بره وایي دغه ځای دې در ایسته که چې زما ولکه زړه خوښوي وهم ګناه نه لري هېڅ یې دوه رکعته وکړه دا د ده ګناه د خاطره چا د ده په زړه کې به ناولې لاس ګرځېدي د هغه وجې وفیل چې ګناه نه لري کنې حکم نه پسې واجب دی خامخا به دی قصر کې په سوال کې دای سي په دې سوال د سي واري دي دي چې آیات خونه دي ولې در باندې واجب ملایان وای واجب دي وس آیات ته زوګرم په دې خبره ته وګورم دا هغه واجب ده مال آیات هم موجب مرادي مگر دا ټول ګناه نه صدر باندې هغه په دې خاطر چې د خلکو په ځین کې به دارا ګرځي چې څلور رکعات المز برکات کوي ته لا ګوره نو دا به څنګه سي کیږي دا به نو زه ګناکار الله اس ناول لاس په ځکه مدر ګرځو دا بالکل ګناه نه لري ویګه مگر نفس حکم وجوب دي پر مسافر باندې دا لازم ده چې دای بدل منځ دغه کوي کمایي به قصر بدای کوي نو وس دا قصر واجب سو دغه سړی را ولاړ سو برای په صحوه باندې پرال منځ وکړي نیت یې وتړي عادت ښه نیولي چې ماپښین لمونځ ګرځدومر څلور رکاته کېږي اوس په سفر روان دي برای نیت وتړي څلور رکاته لمونځ یې وکړي اوس دا په صحوه دي که په عمد دي که په صحوه پام یې نه و بیا نو کتل کېږي چې دی په مابینځ کې هغه په دوه رکاته کښېنستلی دي که نه دي که کښېنستلی وو لکه پخوا چې کښېنستي دلته هم په مابینځ کې کښېنستلی وو د ماپښین لمونځ یې څلور رکاته وکړي بره به سجده صحوه په پای کې وکړي چور پیا یا سوچ وی خوم لایان ویل چې دال مسخ لند کیج دا خود ور رکعت کیج دا خو مات لور رکعت وکي سجده صحو دی وکیل منځ سی یس کی سجده صحو نه وکړه برته بدل مازه اعاده کی دوه رکعت وکي کی دا هیڅ خبره پویش دا پر کم صورت باندې چې دی په دما بینس کی کښنستل او کل من لور رکعت وکي په مابینس کی کښنستل ام ندی اچ حت نه لري برته برا ولار سی خپل منځ دوه رکعت خمخه اعاده ورلره ورکي نوز ما په خبر کته شپه دی یاس په دغه صورت کې چې دی په صحو څلور رکعات کوي دا د دوه حاله خالی نه دی یا به دی په منځ کې کښېنستلی یا به نه که کښېنستلی وو سجده صحو دی په پای کې وکړه هغه اول دوه رکعات په پرځ کې دریږي هغه اخر دوه رکعات چې د کړي هغه به په نفلو کې ودریږي لمونځ یې سیدي کې سجده صحو نه وکړه ام اعاده غواړي ځینې سجده صحو پر لازم او بیا نه کړ بیرته بل منځ راوګرځي هغه دوه رکعات به راوګرځي او که چیرې په مابینځ کې دی کښېنستلی نه و بیا یې په سجده صحوه کار نه کېږي خامخا هرومرو به خپل لمونځ چش کې راګرځېدې نو پاتې سو بل مسافر هغه بیا دا دی چې په قصته سره څلور رکات تی لقد ملایانو خبرې سمدم لمونځ څلور رکات دی راباندې دوایه کوي که چې د دوی په کول کولو ولا چې اخر به بېجې نه در دنیا تېر کړي دی دا ځینې جهال بره دغه بیا ځای سو فکرتونو کې بره پر ملایانو په دغه ځای کې دی راوغورځېږي دا خپل دوه رکات دونه غټ ورته معلوم شي چې ګرد علما د اقدار کې د خدای لاس اخیستي دغسې یادوي دغه چې په قصته دی تر اړي هغه که دلته کښېني که نه کښېني چې په قصته یې کوي لمونځ به بیا راګرځي او پر دغه کار به توبه کوي الله پاک دغه په قصته وکړي الله ما څه درته ویل چې لنډه که ته زما په کاور نه کوې پرل لمونځونه کوې دلته د قرآن سره ټکار کوي ته خپل سپیکرات دلته غږې څلور رکعته کوې نو هم یې توبې ته ضرورت شته او هم یې د لمانځه و اعادې ته ضرورت شته بیا به راګرځي دا لمونځ بله مسله په دې ځای کې دا ده چې ښه که سړی په غره کې سفر یې کاوه د اواري سفر او د غره سفر خو فرق سره لري یا یې په دریاب کې سفر کاوه نو د دریاب او د مځکې سفر خو فرق سره لري اوس کومه مسافه معتبره ده هغه د مځکې هغې معتبره ده چې په دریاب کې د دغو نه سفر کوله که په مځکه کې چې سړی په درې شوه ورځو کوي که د دریاب هغې په دریاب کې خپل تګ معتبر دی چې یو برابره جوړه کښتۍ په متوسط تک باندې ځي په درې شوه ورځو کې درې شوه ورځو دغه معنا چې هغه موږ له خپل ارام ورسره یي څونه که در منطقه په دریاب کې قطعه کوي هغه چې معلومه سوله چې دغه نه کدر ابره که د کښتۍ روانه کړه په هغه اراده باندې چې زه دغه نه کدر علاقه قطع کوم دی په دریاب کې مسافر بلل کېږي لمونځ یې لنډېږي او که چیرې په دریاب کې د درو شوه ورځو مسافت نه و بیا یې لمونځ نه لنډېږي پرته کوي د غره کې هم دغه رقم دی د غره سفر خو بیا بېخي زور غواړي په غره کې قرار قرار دی د مثال په طور تګ کوي په درې شوه ورځو څونه تګ کولی شي خدای دې وکړي چې په غره کې به دی په درې شوه ورځو دغه نه سفر کوي لکه په هواره کې چې په یوه ورځ کول لا مسافر بدل کېږي برای لمونځ قصر کېږي یعنی موږ چې دا د درې شوه ورځو مسافت معتبر کړي هغه اوه اتیا نیم کیلومتره هغه د اواري مځکې د پاره د دریاب د پاره هغه نه د دریاب د پاره به خپل هغه د درو شوه ورځو مسافت معتبر دی د غره د پاره هغه مسافت نه دی د غره د پاره به هغه خپل د درو شوه ورځو مسافت معتبر دی دا سره یې فکر وکړي چې په درې شوه ورځو پر هغه رقم تک چې ما درته ویل چې مال سار وخت سره شروع کیږي تر زیواله په دوغه نه په غره کې دی سونه تلای شي په درې ورځې سونه تلای شي چې د دوغه نه ځای د اراده یې وکړل بس دی مسافر بدل کیږي که یو کلی دی دوه لارې ورغلي یو یا دا ساده لار ورغلې ده پر دا ساده لار چې اوا لار لار د پر دې درې شوه ورځې پر کوي پر جبل لار درې شوه ورځې نه پر کوي د غره کې لنډه ده ژر پر اوشتلای شي د غره پر لار تی مسافر نه بلکې خو دا غل لار معتبر ونه یا هغه پر آسان لار چې دی چې هغه اواره په هغه کې درې شوه ورځې نه پر کول په غره کې چې دی اوشتي درې شوه ورځې پر کول بیا د غره پر لار تی مسافر بدل کیږي که پر هغه اواره تی مسافر نه بدل کیږي یعنی ار تک چې دی کوي په غره کې کوي هغه ځای درې شوه ورځ پر اواره کې د هغه ځای درې شوه ورځ ګر سره په دریاب کې هغه د دریاب درې شوه ورځ د ارځ اخبر خپل مسافت معتبر دی بهر المنز قصر کیږي المنز لنډ کول کیږي نو دغه احکام دا مسلې د سفر سره دغه ضروری وي اگر چې نورې مسلې خو هم ډېر دي هغه د فقه کار دی دلته حکیم الامت رحمه الله دا یو څو دغه آیات سره اړوند ذکر کړی بیا دغه زموږ ضرورت هم ونه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.